Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 dokumentar. Jamen, hvis Venstre går all the way på den økonomiske politik også, jamen så er jeg klar til at sige, så får han ikke vores opbakning. Altså, at man som familie skal have lov til at have lidt mere til sig selv, eller elregningen skal være lidt mindre osv. Man skal fordi, køre, at vi skulle danne regering med det radikale Venstre. Alright, nu siger jeg nu, vi ønsker Danne. De penge, så brugt effektivt. Sundhedsvæsen, så vi sikrer, at vi alle sammen kan få sundhed på højt niveau, den skal ligge centralt. At se den offentlige debat udspille sig, kan nogle gange virke som at træde ind i en skyttegravskrig af polariserede holdninger, mistro og voldsomme ytringer. Hvor ingen tvivler, og alle er sikre i sin sag. Jeg har ret, og du tager fejl, og skulle i øvrigt skamme dig, eller det der er værre. Du skal høre en anden historie her. Den handler godt nok også om politik og yderliggående holdninger og journalistiske metoder. Men den handler også om tvivl og tro. Den handler om mit møde med medstifter af Nye Borgerliges Ungdom, Hans Peter Mallet, og de overraskelser, det bragte med sig for os begge. 24/7 dokumentar præsenterer Hans Peter og Højrefløjen. En dokumentar af Lea Lindstow. Jeg får et glimt af mig selv i en butiksrude på Amagerbrogade. Jeg synes, det lykkedes mig at se neutral ud. Med midterskilning, blå jeans og hvid sweater. Jeg ligner mig selv og kunne samtidig være hvem som helst. Også et medlem af Nye Borgerliges Ungdom. Det er dem, jeg skal møde den her efterårsaften. Jeg meldte mig ind for et par dage siden for at undersøge, hvad der foregår bag lukkede døre i et af de mest yderliggående formelle politiske samlingssteder i Danmark. Fordi jeg forestiller mig, at der ikke er langt fra ekstreme holdninger til ekstreme handlinger, og det her kun kan afsløres under dække. Jeg synes jo, at Danmarks Radio for længst har overlevet sin tid som en statsfinansieret tv-kanal. Kriminelle udlændinge skal konsekvent udvises efter første dom. Tror du på, at I kommer ind til næste valg? Ja, det tror jeg bestemt på. Det er der ingen tvivl om. Stem på Nye Borgerlige. Jeg ved på det her tidspunkt meget lidt om moderpartiet Nye Borgerlige. Og jeg har brugt weekenden på at studere formand Pernille Vermund. Hendes fars Porsche, sushi fra hendes Instagram, hendes lange lyse hår og hendes ønske om at ændre grundloven, hvis det er det, der skal til for at forhindre flygtningen i at komme til Danmark. Jeg ved endnu mindre om Ungdomspartiet. Men sådan nogle siges jo at være essensen af moderpartiet forstærket i sådan en grad, at de kan ligne et forvrænget spejlbillede af deres ophav, som de, som alle andre forhold mellem børn og forældre, både beundrer og gør oprør imod. Altså må Nye Borgerliges Ungdom være mere yderliggående end det mest yderliggående opstillingsberettigede parti i dansk politik. På deres hjemmeside taler de ligesom moderpartiet for et totalt asylstop. Og så er Ungdomspartiet det eneste parti, jeg har stødt på i en dansk kontekst, der går ind for afskaffelse af den frie abort. På det her tidspunkt har jeg kun været i kontakt med lokalformanden for København og omegn, Hans Peter Mallet, via e-mail. Han skriver de og dem til mig og afslutter med fæderlandskærlige hilsner og giver mig indtrykket af en høflig, men distanceret ung mand. Der er et billede af ham nederst i mailen. En mand midt i 20'erne, iført grå blæser med en skinnende, mellemblond grydefrisyre og et alvorligt fremadskuende blik på en himmelblå baggrund. Et portræt, der ligner en blanding mellem et skolefoto og en valgplakat fra 30'erne. Han sidder på den café, hvor han og næstformanden netop har afholdt bestyrelsesmøde. De bærer mig om at tage plads i lædersofaen. Vi er kun os tre, og min plan om at gå i et med tapetet dør på stedet. Jeg spørger, om vi bliver flere. Det gør vi ikke. De fortæller mig, at det primært bare er de to, der holder lokalafdelingen kørende. Lokalafdelingen for hele Københavns omegn, der i alt har ca. 50 medlemmer. Med mig. Og de falske medlemmer. For dem er der også en del af. Journalister og venstreorienterede, der snuser omkring for at afsløre en eller anden skandale. Jeg har fornemmelsen af, at næstformanden ser mig an, imens han fortæller om sådan nogle typer. Jeg forsøger at virke upåvirket og spørger, hvad sådan nogle forsøger at finde ud af. De griner og svarer, at der vil gå nogle rygter om, at de er en flok voldspsykopater. Og jeg må indrømme, at jeg også har svært ved at se det for mig. I det hele taget lader det til, at man skal have en god fantasi for at finde dramaet i Nye Borgerliges Ungdom. I hvert fald i den her lokale afdeling. Og at det eneste, jeg har afsløret ved brug af den her metode, er mine egne fordomme. Men da jeg tager afsked med de to, får jeg pludselig fornemmelsen af, at der alligevel er noget. Tilsyneladende ikke noget, der skal afsløres som partiet, men et eller andet virker anderledes ved formanden. Det er noget, jeg ikke kan sætte en finger på, men som interesserer mig, og som jeg tror, jeg skal tættere på for at forstå. Og det er der heldigvis ikke nogen grund til at være undercover for. Da jeg cykler hjem, beslutter jeg mig for at komme ud af skabet. Jeg møder Hans Peter til afterparty for Pernille Vermunds boglancering et par dage efter. Vi mødes foran baren, hvor festlighederne foregår. Her fortæller jeg ham, at jeg ikke er enig med partiet, men at jeg er interesseret i det. At jeg ønsker at følge hans lokalafdeling med henblik på at lave en radiodokumentar. Hans øjenbryn løfter sig. I et sekund ser han forskrækket ud, men så falder de igen. Han siger, at det er uærligt af mig. Men så er det ikke meget værre. Og han vil gerne være med. Jeg er overrasket over, at hans reaktion ikke er stærkere. Hans Peter virker på ingen måde, som om han dømmer mig. Vi går ind ad døren sammen. Vi har aftalt, at vi ikke siger noget til de andre, ikke endnu. Hun passerer os i døren. Røgen hænger om hendes lyse hår som en glorie af røde skjold og lukunet. Hun blotter tænderne for os i et smil. Hej med jer, siger hun. Hej, hej Pernille, siger jeg. Efter denne aften starter mine optagelser. Hvordan er min stemme forresten? Fordi jeg er sådan lidt forkølet desværre. Jeg har fulgt Hans-Peter Mallet fra november til marts. En periode, der skal vise sig at blive en særlig tid i hans liv. Jeg synes, den er god. Den er god? Mm. Tak. Ja, mit navn det er Hans-Peter Mallet. Jeg er 26 år gammel. Fylder 27 mindre end en måned. Vi mødes på Københavns Universitet på Amager, hvor Hans-Peter studerer til daglig. Han kommer lige fra læsesalen, hvor han har brugt det meste af dagen. Og vi sætter os ind i et lille grupperum med en tung luft af eksamenstress og de snacks, der har været i rummet før os. Og jeg læser jo til daglig historie på kandidatniveau herude på Københavns Universitet. Har to sidejobs. Det ene det er som kurér for et appfirma, der leverer mad, og det andet det er ude på et museum omkring dieselteknologi. Hans Peter fortæller mig, at hans politiske ståsted har gjort ham upopulær blandt hans medstuderende. Og så giver han sig til at fortælle om sine holdninger. Altså jeg var mest i min bachelorstudietid, det er ligesom det, der kom. Jeg havde så også sabbatår, hvor også rettede mig uklar med mine islamkritiske synspunkter. På hvilken måde? Nej, men det var i hvert fald mere med en gymnasiekammerat, der jo, som mente, det var snæversyn, hvad jeg tænker, og jeg skabte en mulig frygt, og ved ikke hvad, og jeg kunne også selv huske, at han selv retfærdiggjorde indvandring med at bruge USA som eksempel, fordi det er et indvandringsland, men vi skal også indregne, og Danmark, det er jo ikke et oprindeligt rigtig sådan rigtig indvandrerne. Det er også sådan, at vi er jo sådan meget homogen folk med en kultur og tillid. Og der var også, at jeg, og det var egentlig også en holdning, jeg har med indvandrere, at de her skal være et bedre eksempel end den indfødte befolkning. Jeg havde forberedt mig på, at det måske kunne blive svært for mig at forstå de politiske holdninger, som jeg ikke deler med Hans Peter. Men selvom jeg virkelig koncentrerer mig, har jeg svært ved at forstå, hvad han fortæller mig i det hele taget. Det er også den med, når, når man ønsker at fremhæve det med, og det lærte jo også sådan statistisk set også, læst mig frem til også, at der er en stor overvægt af folk med anden etnisk herkommende dansk, der begår voldtægter. Jeg ved ikke. Selvom jeg ikke kender manden foran mig, er jeg sikker på, at han ikke har det godt. Hans Peter er usammenhængende og helt bleg i ansigtet. Jeg beslutter mig for at give ham lidt ro, så jeg afslutter interviewet og slukker mikrofonen. Hvis jeg ikke havde slukket mikrofonen, havde du måske kunne høre ham trække vejret hurtigere. Du havde hørt mig nervøst stille spørgsmål til hans helbred. Spørge om det er noget, han har prøvet før. Ham, der tager sig til hjertet. Og hvis man lyttede ekstra godt efter, lyden af mig, der prøver at huske det førstehjælpskursus, jeg var på en gang. Og lyden af ham, der sidder med hovedet mellem benene. Lyden af ham, der lidt efter lidt får vejret igen. Vi aftaler at fortsætte interviewet nogle dage senere i hans hjem i Sydhavnen. Hans Peter har inviteret mig til at spise middag med ham og hans mor, som han bor sammen med. Og jeg har tænkt på, hvad der egentlig skete under og efter vores første interview. Om Hans Peter bare havde en dårlig dag, eller om der også kunne være noget andet galt. Hans Peter har lavet falafel til os, og han er i det hele taget i strålende humør. Uden den alvor, han ellers har haft med sig, når jeg har set ham. Han lader til at være i sit rette element. Efter middagen skal Hans Peter og jeg tale om hans personlige vej til højrefløjen. Historien starter, da Hans Peter går i 3. G. Jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg ville holde en sådan 18-års fødselsdag for kun os drenge, fordi der kunne ikke være så mange i min lejlighed. Og så var der en den pige, der scorede bedst karakterer. Og den her pige, hun spurgte nogle af de andre drenge, jeg havde inviteret, om de skulle med i byen om aftenen der på den her dag, hvor jeg havde, 18-års fødselsdagsfest. Og jeg tænker bare lige, hvorfor er det lige også spørger mig? Altså det var meget bevidst, de spurgte alle andre drenge lige bortset fra mig. Og så først der var det ham, Benjamin kalder jeg ham, som jeg også gik til tysk med, han jo så spurgte mig, om jeg ville med i byen senere, og ja, men det kan vi godt tage, så... Jamen, jeg husker, altså, det var lidt som, at de ville presse mig lidt væk fra at gå i byen. Og der skete så åbenbart også det, at til min anden års, jeg havde mig drukket mig så fuld, så forsøgt de drenge, altså ham der Benjamin også, at fratage mig fra at tage i byen, fordi jeg, altså, de ikke kunne tage mig med, fordi jeg var for fuld og forsøgte at blive min mor ind i det. Og så tilbød min far, han ville bare tage med mig jo og passe på mig. Og det synes jeg også var ret sødt, og skulle jeg egentlig også være meget taknemmelig for jo. Så var det så, at der skulle vises ID ved indgang, hvor der var en af altså, mine kurdiske klassekammerat, han blev så lukket ind, selvom han faktisk var på falsk ID og ikke var fyldt 18. Mens der er så vist mit buskort, det rakte umiddelbart ikke nok for dørmanden. Og der var så altså, min far lige stod og lige hjalp mig derind. Det var inde på det, der hed A-bar, kan jeg huske, inde på. Jamen så, altså der var ikke nogen af dem, der rigtig gad dans med mig, og jeg fik et par cocktails, og fandt måske lige snak med hende fra parallelklassen af den der klige der. Og så valgte jeg så lige så stille at sige farvel og tage hjem, fordi jeg synes, det var kedeligt, intetsigende. Og der var ikke rigtig noget mening i at gå i byen, altså det var også interesseret mig meget i min... Det siden først sker, at jeg var en af de få, der ikke rigtig gik i byen, eller havde en profil på det der DKBN. Og så når man så endelig er derinde, og altså det var det der med, at man ligesom føler sig sådan uden for fællesskabet, og så når man endelig er derinde, og der er ikke rigtig nogen, der sådan gider rigtig at danse med en, eller det virkede meget meningsløst. Jeg kan ikke se nogen logik i det. Og da jeg så kom hjem, så jeg skulle have min kurskammerat, han spurgte som det første den efter, fordi vi havde bare stødt på Anders Breinholt den aften der, og så var jeg så villig til at finde nok til at tage et billede af dem alle sammen med Anders Breinholt på min iPhone. Ja, jeg var så ikke med på det billede der. Det tror jeg ikke rigtig de andre, de sådan tænkte over. Og ham der, han først han så spørger efter, ikke om jeg var kommet godt hjem eller noget, men... Som jeg husker, så spurgte han først frem efter det der billede, jeg lige skulle uploade det. Jeg kunne ikke rigtig, altså... Altså, når jeg tænker på det, altså det... nu er jeg også engageret med politisk, at altså det, jeg føler virkelig, at jeg bliver diskrimineret som individ. Imens Hans Peter taler, tænker jeg på den kobling, han laver imellem at føle sig holdt uden for et socialt fællesskab i gymnasieklassen og føle sig holdt uden for et samfundsmæssigt fællesskab. Den måde, han føler sig diskrimineret som individ. Og jeg tænker på, hvordan det må være at have sin far med i byen på sin 18-års fødselsdag. Og skulle have ham til at tale med diskotekets dørmand for at komme ind. Og ikke at kunne finde hverken danse- eller samtalepartnere derinde. Det virker i det hele taget som en svær tid for Hans Peter. En tid, der snart skal blive endnu sværere. For kort efter Hans Peters 18-års fødselsdag, dør hans far. Jamen, det må have været et slagtilfælde. Min mor hun fandt ham en morgen livløs. Jeg havde ellers lige haft en rigtig god aften med ham, og vi stille over så en film sammen. Jeg var lige begyndt på min SRP, som hende skulle hjælpe mig lidt med også jo. Men så næsten morgen der, så fandt min mor ham livløs, liggende på gulvet. Hvad hedder det? Vi ringede bare i det to. Hun prøvede at give ham første hjælp, uden han trak vejret eller noget. Og så kom lægerne selvfølgelig og erklærede, at han var død. Og vi vidste jo godt, at han havde hos lægen fået konstateret et lige en anelse for højt kolesteroltal, som han skulle passe på med. Men jeg ved, jeg kan jo huske, at han var begyndt med at ryge igen. Men selvfølgelig, altså der var altså op til det dødstidspunkt, der altså jeg tror, han var stresset over rigtig mange ting, at det viser sig, at han havde en affære kørende ved siden af min mor. Min mor til en af mine gamle klassekammerater fra privatskolen. Og hun så fandt ud af, at min far stadig var sammen med min mor, og var fuldstændig kort kontakt med ham. Så det er sådan lidt det i dødsårsager, kan man så sige på mange områder, men det var jo altså officielt sådan et slagtilfælde, han fik. Det var simpelthen så skrækkeligt. Selvom Hans Peter i den her tid føler sig meget alene, er der en person, der er der for ham. En kvinde, han skriver lange beskeder med på nettet. De er kommet i kontakt med hinanden gennem en Facebook-gruppe for unge fyre og ældre kvinder. På det tidspunkt, der skrev jeg stadig også sammen med den her sådan en græsk kvinde. Jeg havde lært at kende i starten af det år der, hvor min far døde, altså i 2010. Og hun har fundet mig på over sådan en gruppe på Facebook for unge fyre, der godt kan lide ældre kvinder. Og så skrev jeg en gang med sådan frem tilbage til hende, og hun var græsk afstand, men hun havde boet mange år i mindst 30 år i Tyskland. Nærmest bestemt i Universitetsbyen Heidelberg. Og det var så op til hendes fødselsdag, så fandt ud af, at hun var næsten lige så gammel som min mor. Men vi skrev faktisk meget godt sammen, og vi snakkede sådan rigtig godt sammen, og hun var også en god hjælp til noget meditation til for at få styr på eksamensnerverne. Hun var jo et professionel mavedanser. Så skete det der dødsfald, hvor jeg så informerede hende om, at min far desværre lige pludselig død, og ja, altså der aftalte vi så også, at altså jeg fik jo min hue, og vi havde så også aftalt, at hun skulle komme og besøge mig i sommerferien. Den 22. juli 2011 står den nyslåede 18-årige student og venter i ankomsthallen i Københavns Lufthavn. Om lidt skal han for første gang møde sin udenlandske Facebook-veninde, en græsk kvinde i starten af 50'erne. På den ene side var jeg sådan lidt bange for det, men på den anden side også sådan regnede med, eller forventede, at hun måske ville lægge an på mig eller et eller andet. Altså det var, fordi hun også i sin besked og skrev sådan lidt kysmejligt til mig, som jeg ikke rigtig vidste, hvordan jeg skulle tolke. Men så mødte vi jo endelig der i lufthavnen, og jeg glemmer det jo aldrig, fordi det var den 22. juli. Og så kom hun ud der, man kan jo med det samme genkende hende på den måde, hun har sminket sig på, og hun har jo i forhold lagt masser af videoer, hvor hun dansede sin mavedans. Der var stor glæde af, inden jeg mødes og ses med hende, og hun blev også helt vildt glad for at se mig, og måtte selvfølgelig også lige give mig et kys på kinden der, og kiggede også sådan meget intens på mig og smilede sådan ret bredt og dejligt. Og så var det straks, hun valgte at tage, sin hånd ind under min arm, lige med det samme der. Så tænkte jeg, var lidt nervøs, fordi jeg vidste jo i forhånd, hun var gift. Udover det, hun havde i forhold også en datter, som var 5 år ældre end mig. Så forstod jeg vist på, hvad det var, hun ville, om det var bare sådan lidt flytteri. Det forlod mig så på, og det endte også med, at vi så langt så gik over til, at vi bare holdt hinanden i hånden, når vi gik ned til strøget for at finde noget at spise. Og efter vi havde spist, og jeg var fuldt så med hende hele vejen til hotellet. Det var det, der hedder Cab inde ved polititorvet. Jeg lagde mærke til, at der var nogle nordmænd, der holdt øje med et eller andet i nyhederne dengang. Jeg vidste jo ikke rigtigt, hvad det var. Det var sådan en breaking news, der var på der. I natt er det også blevet klart, at minst 80 ungdommer blev dræbt på Utøya. Flere ungdommer fortalte i går kveld, at det ikke var tvil om, at gjerningsmannen skjøt for at dræbe. I sikkerhet efter flere timers mareritt. Mens disse ungdommene kom fra det med livet i behold, lå døde kamerater tilbage. Det nordmændene ser i fjernsynet er dækningen af et terrorangreb i Oslo, og siden grynede luftfotos af en mands mor på uskyldige teenager på øen Utøya. Og det ender så med, at vi får købt noget vand, så ender og så også gå op med, sammen med hende i hendes hotelværelse, hvor så fjerner hun sin makeup og begynder at holde om, og så spurgte hun så også, om Rosa havde været i seng med en anden kvinde, og svarede jo selvfølgelig aldrig. Så spurgte hun, om jeg havde lyst til det. Og jeg sagde så, at jeg nok lige ville vente med det, men så spurgte jeg så ind til med, at jamen, hun er jo gift, og hvad vil hendes mand ikke sige, og jamen, vi har sådan et åbent forhold. Så lige nu der er han på vej til en swingerklub af en eller anden art, hvor han kan udskære sig, som han nu endte har lyst til, efter hans egen fantasi. Og så kysser vi, og altså vi bare sådan mærker hinanden, og altså tøjet falder af, og vi, ja, så skete det jo simpelthen bare endelig. Altså det er noget, der virkelig har nævet mig i lang tid i min skole- og gymnasietid, og så endelig. Ja, og altså det var lidt anstrengende, men så var jeg også helt opkørt over, at jeg havde prøvet det, og der var selvfølgelig også nogle andre dage, jeg skulle være sammen med hende på, og så var det så, jeg dagen efter måtte op til, at der åbenbart var sket det der Utøya-skyderi i Norge. Det var åbenbart, det var i nyhederne, der, som jeg så i det der, på det der hotel. Så det er også derfor, det er en dag, jeg simpelthen ikke glemmer, aldrig glemmer. Samtidig med, at højreekstremisten Anders Breivik begår sin massemord, mister Hans Peter sin mødom til en græsk mavedanserinde på hotellet Cap Inn i København. Så jeg viste en jo domking, så valgte jeg lige sætte mig på en af, hvad hedder det, bænkene, og bede og tænke over, hvad det forfald, der var sket. Og så viskede hun lige så stille, at altså, hun er jo buddhist, og der er ikke meget, man jo kan gøre, men at de her mennesker, de jo ligesom har fået, altså på en eller anden måde bliver genfødt i et bedre sted. Og forklare mig også lidt om karma, og altså det, altså der var nogle gode ting, jeg kunne relatere i det. Nogle ting, de sker bare af en årsag, og de ting, man gør i livet, det kan vende tilbage på en som en boomerang. Hvis man laver eller foretager dårlige ting, så sker der også en dårligt, og hvis man gør nogle gode ting, jamen så skal man nok også komme videre. Så hun tænkte på, at der var sket noget dårligt med Anders Breivik? Det er ikke det, hun direkte hentyd til, men altså det kunne hun godt forudse, at der var et eller andet. At det måske også var skæbnen, at det lige pludselig skulle ske. Det lyder selvfølgelig også meget, meget grotesk, men det er altså, det som er sket, der måtte også have været en eller anden grund mellem himmel og jord, der kan have medvirket til det jo. Det vil jeg faktisk ikke udelukke. Det gør mig utilpas at høre Hans Peter tale om terrorangrebet på den måde. Jeg har ikke lyst til at vide, om hans græske veninde rent faktisk mener, at angrebet kan undskyldes med en eller anden slags kosmisk retfærdighed. Så jeg skifter emne. Jeg spørger ind til den græske dames politiske holdninger. Hvis jeg søgte tilbage i de der gamle beskeder, så overså eller overlæste jeg, at hun allerede der var sådan en skeptisk omkring indvandring og forklarede, at islam var meget problematisk religion, og det er også det problematisk, vi har, at den har så mange følgere. Jeg tænkte nok dengang, når det skete, bare det var sådan nogle ekstremister, hun tænkte på i den retning. Men det så viste sig, hvad hedder det, at være mere sådan generelt. Og store omvendinger for mit resterende liv efter, op til i dag, ja. Jeg havde nok forestillet mig en anden historie om Hans Peters politiske vækkelse. En, der handlede om vrede eller konflikt. Men for Hans Peter var det forelskelse, der fik ham til at lede efter et nyt politisk hjemsted. I de følgende år er han forbi forskellige grupperinger på højrefløjen, som jeg aldrig har hørt om. Og så støder han på Peter Seier og er med til at stifte Nye Borgerliges Ungdom. Altså, så var det så, jeg hørte nys om, at der var den her arkitekt, Pernille Vermund fra De Konservative, og så en partifælle, som også var lillebror til den kendte samfundsdebattør og millionær, Lars Seier Christensen, Peter Seier Christensen, som havde nogen snak om at stifte parti. Og så var det jo så, skrev til Peter Seier om, at jeg vil gerne vide mere, hvad det er for noget, og ja, jamen, han holdt mig da opdateret, og jeg var sådan lidt introvert, lidt akavet person, der ikke havde så meget erfaring, og fulgte egentlig bare sådan med i, hvad der foregik, men så jeg havde slet ikke troet, at det skulle ende med, at jeg skulle blive så involveret, som jeg er i dag. Jeg er også en del af Peter Seiers kampagnehold også, så det var også en af fordelene ved at være med fra starten af. Og vi så stiftede det, der blev Nye Borgerliges ungdomsorganisation, som så hed Unge Nye Borgerlige dengang. Nogle dage senere er der skolevalg, et slags folketingsvalg for skoleelever, hvor ungdomspolitikere fremfører partiernes holdninger. Vi mødes foran Islev Skole, hvor Hans Peter har dagens anden debat. Jeg er spændt på at se ham i rollen som aktiv politiker. Jeg er også spændt på at høre ham fortælle om sine holdninger. Hej. Hej, Lea. Jeg står lige og laver noget sound. Ja, lige så sagde jeg, præcis. Præcis. Glæder du dig? Altså, det gik fint nok i går. Jeg var ude ved to skoler, og hvad hedder det... Den ene, der var lidt mere kritisk omkring Nye Borgerliges ungdomssynspunkter, kunne meget godt mærke. Også bag, så var der nogen, der sætte spørgsmål, og virkelig skulle være hurtigt på aftrækkeren. Og især det der med omkring totalt asylstop, der var de andre ungdomspartier imod, bortset lige for mig. Og det fik jeg sådan noget credit for. Men så kom der sådan to, altså en pige, der virkelig stillede kritisk spørgsmål, fordi hun havde læst vores andre politikere, og spurgte især ind til det med muslimer og syn på dem og alt det der. Og islam. Kom virkelig til kort, og så tror jeg også, kom til at sige et eller andet helt forkert ud, sådan impulsivt. Så jeg er bange for, at det ligesom kan misforstås. Eller... Kender du dem, du skal debattere med? Jamen faktisk, der var en fra, hvad hedder det, SF, der var ude på Brøndshøj Skole i går. Altså ja. Den sidste skole, jeg var på i går. Han kom også herud. Okay. Godmorgen. God formiddag, og velkommen til... I den store gymnastiksal er skolens 8. og 9. klasses elever samlet for at lytte til ungdomspolitikerne. Elevernes snak runger i salen og sender mig et øjeblik tilbage til min egen teenage-tid. Jeg kan næsten mærke angsten for at komme til at sidde det forkerte sted. Angsten for at være udenfor. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om Hans Peter også blev mindet om sin besværede skoletid. Han sidder yderst til højre ved det opstillede bord for politikere og studerer et talepapir, imens de øvrige debattører, der alle er unge mænd med masser af energi, holder hver deres brandtale. Og så bliver det Hans Peters tur. Ja, mit navn er Hans Peter Mallet. Jeg er medlem af Nye Borgerliges Ungdom. Af den årsag, at hvad hedder det, vi går ind for, at jeg går ind for at bevare, ønsker at bevare et værdikulturelt fællesskab. Det er blandt andet at bevare vores fælles kulturarv. Vi går ind for en sund, liberal, borgerlig økonomisk politik, og det vil vi sikre ved Danmarks ret til selvbestemmelse. Vores tre mærkesager ved, hvad hedder det, det års skolevalg. Det er totalt et synsstop. Danmark er et lille land. Vi har en kultur og et område, vi skal passe rigtig godt på i forhold til befolkning, sammensætning. Vores anden mærkesag, det er, at Danmark skal ud af EU. Vi går ind for, hvad hedder det, internationalt samarbejde, men vi mener bare, at EU har udviklet sig til en overbureaukratisk institution, der fratager meget mere magt og selvbestemmelse fra Danmark og centraliserer ned i Bruxelles. Det er ikke nogen god måde ligesom at bevare Danmarks selvbestemmelsesret på. Derfor vil vi gerne ud af EU. Og vores sidste mærkesag, det er, at vi har hårdere straf mod vold og overgreb. Det er overvejende, fordi vi gør det af respekt for offeret. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man kort efter, at en forbryder har udstået sin straf meget kort efter, at offeret kan møde sin gerningsmand på gaden. Det vil vi gøre noget ved, og det vil også have en meget mere afskrækkende effekt fra at begå kriminalitet. Så jeg ser frem til en god debat, og jeg håber, det går rigtig godt. Tak for de indledende ord og præsentationer. Og så skal vi i gang med den første. Der er cigaretpriser og aktiv dødshjælp på dagsordenen i den lærerstyrede paneldebat. De samme emner, vi diskuterede dengang jeg gik i skole. De principielle spørgsmål om individets frie valg over for samfundets ansvar. Efter paneldebatten får eleverne mulighed for at opsøge politikerne med spørgsmål. Der er mange elever, der vil diskutere udlændingepolitik med Hans Peter. Så du mener, at ikke-vestlige kulturer, de rammer ikke ytringsfrihed og sådan noget? Der er en anspændt stemning. I hvert fald oplever jeg selv et vist ubehag ved at stå med mikrofonen ved hans side over for en masse børn, der ifølge Nye Borgerlige ikke er retmæssigt danske. Jeg forestiller mig, at eleverne tror, at Hans Peter er som den kontroversielle YouTuber Rasmus Paludan, og jeg beskytter ham ved at dokumentere ham. Og der bliver der også gået kritisk til værks ved bordet. Du mener, at fordi jeg kommer fra, det kommer ikke fra en vestlig kultur, så mener at vi ikke fremmer den frihed og den, alle de friheder, man har her i Danmark. Er vi imod det? Altså, det kommer an på, om man individuelt også selv ønsker at bidrage til, Det er bare vores erfaringer viser, at der er nogle kultur udenfor. For eksempel altså, saudiarabisk kultur. Det baserer så meget. Du kan bare være helt ærlig. Du kan bare være ærlig og sige det. Men det er jo ikke, så du mener, at det er flertallet, der er sådan, ikke fremmer jeres kultur og de danske værdier? Altså selvfølgelig, den med, politisk flygtning, det er jo også meget, stort dilemma, men så skulle man have sat den afgrænsning og sørge for, at det også kun blev politisk i sin tid. Nu kan jeg se, at der bliver lavet herværk med bord. Det er meget flot. Hvad skal vi så gøre med dem, der gerne vil komme her til at få en uddannelse og bidrage til samfundet? Ja, for eksempel kvoteflygtninge, de har ikke muligheden for at få et godt liv der, hvor de er. Det er derfor, at kvoteflygtninge, det er dem, der er mest udfordret. De har ikke chancen for at få et godt liv der, hvor de er fra. Skal vi så bare sige til dem, nej, I fortjener heller ikke en chance, så bare blive... Altså, det er jo det med, at der er ikke sådan plads til alle. Altså, der er også mange andre, Altså det med uddannelse, det er... hvordan skal jeg forklare det her? Selvom jeg kender Hans Peter bedre nu, end ved vores første interview, og selvom Hans Peter virker mere oplagt i dag, er det stadig svært for mig at forstå, hvad han siger. Det lader til, at det ikke bare er en holdningsmæssig afstand imellem Hans Peter og mig, og de elever, der debatterer med ham, men en dybere forståelsesmæssig afgrund, som meningen og argumenter forsvinder ned i. Ordene er alene tilbage. Det flyver rundt i salen som plastikposer i vinden. Jeg efterlader Hans Peter på Islev skole. Det sidste jeg ser er, at det lykkes en eller anden at sætte et Enhedslisten klistermærke bag på hans blæser. På hjemturen får jeg en ubehagelig fornemmelse. Lige pludselig har jeg meget svært ved at se den historie, jeg havde forestillet mig, der var at fortælle her. Og da jeg lytter mine optagelser igennem, hører jeg pludselig mig selv stille helt banale spørgsmål, afbryde, skifte emne og slukke mikrofonen, når samtalen bliver spændende. Jeg får fornemmelsen af, at det måske er mig, og ikke historien, den er gal med. Ikke bare er jeg mislykkedes med at afsløre politiske skandaler som undercover-journalist, men jeg har også begået en større journalistisk forbrydelse. Ikke at lytte ordentligt til den, jeg har interviewet. Faktisk forestiller jeg mig ikke, at jeg skal beskæftige mig mere med historien om Hans Peter. Men så får jeg et opkald. Det er Hans Peter, der ringer og fortæller mig, at han har besluttet sig for at trække sig som formand. Han uddyber ikke sine grunde, men inviterer mig til at deltage i generalforsamlingen, hvor det skal foregå. Generalforsamlingen finder sted i partiets lokaler på Christianshavn. Hallo? Det er Lea. Ja, det er dig. Inden mødet går i gang, får vi os en snak i den lille baggård. Hans Peter fortæller mig, at han ikke har så meget interesse i politik længere. Det er sådan, han formulerer det. Men så fortæller han mig også, at han føler sig presset. At det sammenbrud, jeg vidnede efter vores første interview på Københavns Universitet, var et udtryk for den arbejdsbyrde, der ligger i både at have et studiejob og politisk arbejde. Men det er ikke det hele. Jeg er nemlig ikke den eneste, der i den sidste tid har haft tvivlen inde på livet. Hans Peter er begyndt at tvivle på sit politiske projekt. Han har blandt andet været i kontakt med Danmarks Statistik og fundet ud af, at ikke-vestlige indvandrers befolkningstilvækst ikke er så stigende, som han troede. Hvilket får Hans Peter til at se lysere på fremtiden. Altså det er lidt det, hvor meget man sådan skal panikke over med den der udlændingepolitik, vi har haft her. Har gjort om udviklingen og heller ikke stadigvæk kan vendes. Altså det er bare vigtigt for mig, at grænsen ligesom går her til, altså, og så ikke lige flere ind. Og det kan godt være, at der, så kommer der jo anden mulig statistik, der viser, at hvad hedder det, i fremtiden vil der nok være noget med 800.000 ikke-vestlige indvandrere, og så også, så også hørt fra andre kilder, og læst også fra Danmarks Statistik for eksempel, at danske kvinder, de i gennemsnit føder langt flere børn per år, end i forhold til ikke-vestlige indvandrere. Og der er det jo at tænke, at det passer nok ikke helt det der med, de kommer til at overrende os, at de her folk, de kommer til at overrende os i fødselstal. Selvfølgelig kan det jo godt ske, det er også sket i historien, at det en demografisk udvikling er gået i den retning. Men der tænker jeg, at der har man i forvejen jo sat en grænse for, hvor mange der kan vandre ind, til at det kan lade sig gøre nu. Så der, jeg synes ikke rigtig, der er så meget grund til, panikke så meget over det. Men så er han også kommet i tvivl om, hvorvidt han har brugt sin tid og energi på det rigtige. Om hans politiske projekt har bidraget til noget godt for samfundet eller for ham personligt. Det, der plager mig mest, er, at det er jo sat den tvivl om den politiske sag, jeg støtter, om det virkelig er en rigtig, eller om jeg bare spilder min tid. En tvivl, som Hans Peter kender alt for godt. En tvivl, der i sommer sendte ham ned i et sort hul, hvor grænserne mellem rigtigt og forkert er udvisket, og alt er relativt. Han var forbi sin læge og universitetspræsten. Han fik antidepressiv medicin og råd om at lade forsiden ligge. Men nu er tvivlen tilbage. Altså hvis jeg skal være helt inde til mig selv, så bliver jeg sådan meget rådvild og frustreret over, at det er det med, om man gør det rigtigt, eller om man spilder sin tid. Det er, og det er også et af grunden til, at jeg jo som også sagt har valgt, altså nu, fordi det er jo heller ikke rigtig sådan rigtigt virkelig med min interesse og fascination, så er det ligesom en. Og selvom det kan være svært for mig at forstå, hvad Hans Peter fortæller mig, er jeg slet ikke i tvivl om, at det er en svær situation, han står i. Og måske er den faktisk endnu sværere, end jeg kan forestille mig. For Hans Peter har også Aspergers. Det er en form for autisme, der blandt andet kan gøre det svært at begå sig socialt, da det besværliggør muligheden for at sætte sig i andre sted. Og det gælder også den anden vej rundt, hvilket jeg selv har oplevet i min tid sammen med Hans Peter. Mennesker med Aspergers kan samtidig forstå verden mere konkret, hvilket medfører usikkerhed, når verden så viser sig at være kompleks eller uforudsigelig. Altså det er sådan en diagnose, jeg fik for lidt over 20 år siden, og det er sådan et slags socialt handicap, der gør, at man har lidt svært med at tolke og selv give udtryk for, hvad det er, man mener, altså tolke andre mennesker. Og, altså det er jo især det med, at man har lidt svært med at formulere sig nogle gange, og så folk kan have det med at misforstå en. Altså, der har jeg også oplevet, at der er også nogle folk, der synes, jeg har nogle ret mærkelige og sære vaner. Også har det med ligesom at gå vildt op i detaljer i nogle ret snævre interesser. Altså nogle af eksempler, det kunne være sovjetiske flyvemaskiner, det har jeg også interesseret mig for. Personer med Aspergers har også ofte en meget stor interesse og viden på særlige områder. Han beviser denne pointe ved at tale flere minutter om sovjetiske fly. Og det er især interessen for maskinteknik, han vil dyrke fremover. Generalforsamlingen skal til at begynde, og vi går indenfor. Nu kommer de øvrige medlemmer. Der er flere end de to, jeg mødte sidst. Der er vel 10 i alt, uden mig. Ja, klokken har jo slået 19. Jeg er ikke med mere, men sidder i en krog med min optager. Og ja, som jeg nævnte med de her personteamage, for det, vi er jo alle sammen som bare presset med, at vi også har et arbejdsliv og studie ved siden af, mange af os. Det har også gjort det, at jeg også har valgt at trække mig som formand i det, jeg ikke genopstiller. Men jeg er altså ikke villig til at fortsætte i bestyrelsen, helst som suppleant. For ja, med det formål at sætte jer ind i nogle af de systemer, vi bruger. Altså noget, den nye formand er en ung kvinde med langt lyst hår. Ja, som de fleste ud, så hedder jeg jo Nicoline. Og jeg meldte mig ind i oktober 17. Nu er jeg bare deromkring. Og håret er ikke det eneste, der leder mine tanker i retning af partiformand Pernille Vermund. Nicoline har store ambitioner om vækst i partiet. Og med den tilslutning, der er ved det her møde, der vil have en stigning med over 100% fra sidste generalforsamling, kan hun få ret. Med eller uden undercover-journalister. Og her forlader vi Nye Borgerliges Ungdom. For mig er det lidt af en lettelse, men jeg forestiller mig, at det er sværere for Hans Peter. Han har trukket sig fra et fællesskab. Det eneste, han lader til at føle sig tilpas i. Fra en position i partiet, hvor han har haft indflydelse, og et arbejde, han i hvert fald tidligere har følt meningsfuldt. Jeg gad godt at vide, om han har fundet fællesskab og mening et andet sted. Den sidste tid har været svær for Hans Peter, der igen er begyndt på antidepressiv medicin og overspisning. Hej, Hans Peter. Jeg burde ikke have taget mig sammen til at lave nogle ting, men jeg har bare været lidt blokeret. Jeg ved ikke, altså, jeg er overspist igen. Det er simpelthen noget mig. Ja. Men er det måske også lidt svært at give slip på den der formandspost? Ja, det... En smule i hvert fald, ja, fordi ja, man har jo ikke rigtig, man føler gerne med folk skal helst i gang, og så har man jo ikke ligesom den, der er i kontrol over det længere. Det er også noget, ligesom, det er jo det, jeg ligesom skal indordne mig efter. Hans Peter nåede frem til erkendelsen om, at han, frem for at jagte en plads i flygtige fællesskaber, hellere vil bruge sin tid med de mennesker, der accepterer ham, som han er. Og jeg troede ikke, at vi skulle tale om det. Men han kommer selv ind på det sammenbrud, jeg overværede i efteråret på Københavns Universitet. Ja, men der er noget, jeg vil lige... Ja, der er faktisk noget, jeg vil sige til dig. Jeg håber ikke, du bliver sådan stødt eller chokeret over det. Anna? Ja? Ja. Kan du huske, jeg fik tilbage i november, hvor du lavede et interview med mig ude på universitetet, og jeg fik et sammenbrud? Ja. Ja. Jeg tror bare, det var mange ting, men der var mindst det der samme, så pludselig var det sådan, jeg blev sådan et forelsket i dig. Ja. Ja. Altså. Hvordan var det? Jamen, jeg tror, jeg var så meget lidt i chok. Og det er, fordi jeg synes, det var det, du, altså når du snakker på, jeg synes, du er så meget dejlig og sød, og et eller andet gjorde bare, at lige pludselig så var helt klik, hvor jeg var fuldstændig forvirret, og tænkte ikke, om du synes det samme med mig, eller om vi måske begge to synes godt om hinanden i det øjeblik der, eller der spillede pludselig mange ting ind, og så også, at jeg var under det der eksamenspres. Så var det meget dejligt, at du så var lige så stille tag sådan en stille samtale med mig om de ting, der ligesom pressede på, og hvor du ligesom kunne lukke lidt luft ud fra ventilen. Og jeg snakkede faktisk også med en anden journalist om hvad hedder det, det nervesammenbrud, hvor jeg faktisk følte mig så meget, jeg blev så meget tiltrukket og forelsket i det, og så klart journalisten mig, at jeg så lidt med, at der godt kunne opstå sådan et eller andet forhold, forhold i forhold til journalisten, og så den, der bliver, intervjuet, eller der var så sat ord for det. At det, nogle gange så kan det godt være sådan lidt, være lidt svært ligesom også at skelne mellem de der to ting. Det er slet ikke ualmindeligt, at personer oplever stærke følelser for den, der interviewer dem. Og at det kan opleves meget stærkt at blive lyttet til, er der flere videnskabelige forsøg, der beviser. Det første interview, jeg lavede med Hans Peter, er et godt eksempel på, hvor lidt der faktisk skal til. På det tidspunkt kendte han ikke noget til mig, ligesom jeg hverken er gammel eller kraftig nok til fysisk at falde i hans smag. Ja. Det var faktisk meget godt. Ja, men der er meget, meget, meget lidt politik med, det må jeg sige. Det var også det, vi snakkede om i går, ikke? Det der med... Ja. Når man tror, at jeg troede, jeg skulle fortælle en historie om politik, og jeg kommer til at fortælle en historie om kærlighed i stedet for. Ja. Så lidt det gør hen mod. Det kan jeg egentlig godt lide, faktisk. Det er godt. Jamen, så bliver det sådan. Ja. Hans Peter Mallets historie har fået mig til at tænke, at det ikke er, når vi angribes eller trænges op i en krog, at vi reflekterer, tvivler eller vækkes politisk. At kærlighed giver bedre muligheder for det. Og i en valgkamp kan dedikeret lytning måske også bringe nye perspektiver og gøre debatten mindre polariseret og voldsom. Også her kan en smule tvivl være ganske forfriskende. Det tror jeg på. Du har lyttet til Hans Peter og Højrefløjen. Optagelse og tilrettelæggelse Lea Lindstow. Klip, musik og mix Kim G. Hansen. Redaktør Mikkel Clausen.